Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Завяршыўся кнігавыдавецкі 2009 год. Цяпер на тытульных старонках новых кніг будуць з'яўляцца іншыя лічбы, маркіруючы прыналежнасць кніг да новага 2010 года. Можна ўжо падвесці вынікі мінулага года. Я паспрабаваў вызначыць 5 лепшых мастацкіх беларускіх кніг, выдадзеных летась. Лепшыя кнігі 2009 года. Для беларускай кнігі 2009 год быў надзвычай удалым. Адно толькі маладое прыватнае сталічнае выдавецтва «Галіафы» выдала ў мінулым годзе каля 20 мастацкіх кніг. Галіафаўская навінка, кніга Альгерда Бахарэвіча «Халоднае сэрца» была бадай самай прыкметнай беларускай кнігай апошняга часу. Выданне складаецца з перакладу Бахарэвіча аднайменнай казкі класіка сусветнай літаратуры Вільгельма Гауфа і каментарамі з паслямовай перакладчыка. Такі вось своеасаблівы постмадэрнісцкі прыём. Пісьменнік як бы паспрабаваў па-сучаснаму ў беларускім ракурсе прачытаць містычную казку, напісаную на пачатку 19 стагоддзя. Кніга сваёй арыгінальнасцю выклікала вялікую цікавасць у аматараў беларускай літаратуры, прычым яна выйшла адразу ў двух фарматах, як звычайная папяровая, так і ў выглядзе аўдыёдыска. Добрая мова, нестандартныя думкі, арыгінальная падача зрабілі гэтую кнігу з'явай беларускай літаратуры. У гэтым жа выдавецтве недаўна выйшла яшчэ адна прыкметная навінка – «Праўдзівая гісторыя кацапа, хахла і бульбаша». Кнігу гэту напісалі два аўтары, якія даўно працуюць у творчым тандэме – Уладзіслаў Ахроменка і Максім Клімковіч. Твор, які мае пад загаловак «Апокрыф правакацыя», уяўляе сабой пародыю на афіцыйную мінуўшчыну. У гумарыстычным выглядзе пераказваюцца асноўныя, так бы мовіць, дзяржаваствараальныя міты рускага, украінскага і беларускага народаў. Кніга напісана добрай мовай, прасякнута гумарам, культурніцкімі алюзіямі і пазнавальнымі цытатамі. Пры ўсёй яе забаўляльнай маскультурнай скіраванасці кніга можа быць цікавай і прыхільнікам інтэлектуальнай літаратуры, бо ў анекдатычных трактоўках гісторыяў і прыгодаў народаў дапытлівы чытач пазнае жарсці спрэчак сучасных гісторыкаў. Сярод лепшых кніг 2009 года варта назваць і зборнік Сергея Дубаўца «Як азбука паводзінаў», які выйшаў у серыі «Бібліятэка Свабода» 21 стагоддзе. Кніга аб'яднала эсэ пісьменніка, якія прагучалі на радыё «Свабода» ў аўтарскай перадачы «Вострая брама». Сергей Дубавец зачароўвае прыгажосцю мыслення. З ім можна не пагаджацца, але ягоны стыль дыялога з чытачом прываблівае, як святло начнога матылька. Упершыню ў сваёй кнізе Дубавец самаіранічны, без прамаўлення ісціны ў апошняй інстанцыі. Гэтая кніга пра мадэлі этыкі для аўтарытарнага грамадства. І цікавая будзе не толькі прыхільнікам нацыянальнага адраджэння Беларусі, але і любому чытачу, якому неабыякавы беларускі свет. Лепшыя кнігі 2009 года. Роман Віктара Касько «Бунт незапатрабаванага праху» выйшаў у выдавецтве Логвінава. Гэта, бадай, лепшая леташняя кніга старэйшага пакалення беларускіх літаратараў. У ёй пісьменнік уздымае праблемы філасофскага характару, спрабуе адказаць на пытанне, ці ёсць жыццё пасля смерці. Віктара Касько крытыка небеспадстаўна ахрысціла беларускім Маркесам і за ягоны вязкі шчыльны стыль, і за апакаліпстычны набатны змест. Тэксты пісьменніка не паддаюцца лёгкаму чытанню, яны нясуць у сабе глыбокія думкі, якія выпакутаваныя і аплодненыя аўтарскім болем і спачуваннем. Творчасць Віктара Касько відавочна адна з самых адметных з'яў у сучаснай беларускай літаратуры. У маю першую пяцёрку лепшых мінулагодніх кніг патрапляе і празаічны зборнік Уладзімира Некляева «Цэнтр Еўропы». Гэтая кніга з'яўляецца першым томам у серыі «Кнігарня пісьменніка», якую летась заснаваў Саюз беларускіх пісьменнікаў. Зборнік аб'яднаў аповесці і апавяданні, большасць з якіх вядомая беларускаму чытачу па публікацыях у перыёдыках, найперш у часопісе «Дзеяслоў». Дарэчы, за адну са змешчаных у кнізе аповесці «Вяртання веры» Уладзімир Некляеў атрымаў сакавіку 2009 года літаратурную прэмію часопіса «Дзеяслоў. Залаты апостраф» за лепшую празаічную публікацыю года. Некляеў у прозе гэткі ж харызматычны, вобразны і парадаксальны, як і ў паэзіі.